صراط الذين انعمت عليهم لا تسانو چه انعام کړی دا پاغي باندې غیر المغضوبین لار دا کسانو چه غضب شوی دی علیهم پاغي باندې ولا الضالین او نلار د گمراهانو او نلار دا چا چه حیران او پریشان دی. سورت کې دعوت توحید پیشوا الحمدلله سره او پاغی ما دلائل پیشو چې رب العالمین د الله وحدانیت اومنه ته ګورې نه چې ټولې دنیا هر مخلوق لا هر چاته رزق رسی د الله تبارک و تعالی وحدانیت اومنه ته ګورې نه چې الرحمن دی د الله وحدانیت اومنه ته ګورې نه چې الرحیم دی د الله وحدانیت اومنه تو گوری نا چه غم مالک یوم الدین دی نو چه کل دا دلائل پیش کرو پا توحید مانده نو دویم خبره تعلیم دا دوا چه دا اللہ نغواری نو تا تا دا غختنو چل سنگ دی نو منگا تا چه پینزه وقت منز که سمر رکاتونه کو کاغ فرائز دی او کاغ سنت دی او کاغ زال لنپلیات کول دی دشپی او دروازی نو په ټولو کې دا صورت دوباره کیږي نو تا الله ته په هر یو رکات کې سوال کوي او د دوا چلی د توخو او د الله په حضور کې درخواست پیش کوو چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله تبارک وتعالی لارې خو ډېرې دي خو ته ماته هغه لار وښایي چې تا ته در رسېدلې ده ته ماته هغه لار وښایي چې نبی علیه السلام پرې تیر شوی دی ته ماته هغه لار وښایي چې قرآن د هغې بیان کوي ته ماته هغه لار وښایي چستا محبوب خلق پاغی باندې روان دی اسی نا چې داسې لاره اختیار کم چې هغه زما د پاره سبب د تباہی او ګرځي سبب د هلاکت او ګرځي نو د الله په حضور کې مې سوال وکړو چې لار ماته وخی نیغه نو اوس الله تبارک وتعالی په قرآن کریم کې منگا تاسو چې سوال کړیو نو هغه کسان راته ښیي چې هغه څوک دی چې ته لار غواړی نو د چا به غواړې نو هغه تاسو لږ تکلیف وکئ سورة النساء یو کم او یایم نمبر آیات راوباسئ دغه کسان دته ښیي چې الله په انعام کړی دی هغه څوک دی سورة النساء یو کم او یایم نمبر آیات په دې کې الله تبارک وتعالی فرمایي سورة النساء یو کم او یایم نمبر آیات ومن يطع الله واسوك تابداريو كدا الله والرسول او دا پیغمبر فاولئك مع الذين ندعك كسان بدعا كسان سري انعم الله عليهم تاويلي انعمت عليهم كنا ندلت ويدا انعم الله عليهم چه انعام کرد الله پاغي ما تاويلي ما تلارو خيد آغا چه انعام ده پیب کرد ندلت الله پاغ وي چاچه دا الله تابداريو کراو دا پیغمبر نو دا به د هغه چا سره چې الله په انعام کړی دی هغه څوک دی لومبی من النبینا د پیغمبرانو نه پیغمبر څه ته وایي پیغمبر هغه چې الله تبارک وتعالی د طرف نه مقرر شي او دا نه چې صرف مقرر شي او هغه د خپلې خولې نه او د خپل زړه نه خبرې کوي په هغه باندې د الله پیغام را نازلیږي نو په دې کې عام انبیاء علیه الصلات والسلام ته د الله تبارک وتعالی د طرف نه به وحی راتله او موسی علیه السلام صبر او الله تبارک وتعالی خبرې کولې نو پیغمبر چې الله ورته وحی را لیږي نو زموږ نبی علیه السلام باندې کومه وحی راغلې ده د قرآن وحی پرې راغلې ده نو موږ تاسو چې اوس ته هغه انعام والا لاره ګورو نو هغه موږ ته نبی علیه السلام پرېښدی چې زما د الله کتاب دی ما سره او د نبی علیه السلام د سنت طریقې دي نو پیغمبرانو لار راته وخای و صدیقینا او د صدیقینو صدیق څه ته ویلی شي چې کله په پیغمبر باندې د خپل وخت په پیغمبر باندې د الله تبارک وتعالی د طرف نه کوم پیغام راغلی دی هغه بیچون و چرا بغیر د دلیل له منلی دی هغه ته صدیق ویلی شي نو یا الله د دغې خلکو چې ما ته د قرآن او د سنت لار بیانیږي زه بغیر د چون و چرانا هغه ومنم ولی چې قرآن او سنت تا ته بیانیږي خدا دلیل لی کنه نو یا الله چې ستا دلیل ما ته بیانیږي نو ستا په دلیل به زما اعتراض نه او اعتراض کم خلک کوي چې د لارې نه اورېدلی نو موږ به د لارې نه یا الله تبارک تعالی وا نړۍ د صدیقینو لار راته نصیب کی چې موږ د دې تصدیق وکړو. والشهداء او د شهیدانو د شهید څه ته ویل شي؟ شهید دا دی چې د دې الله تبارک تعالی د پاره چې هغه په خپلو پیغمبرانو باندې وحی را لېږلې ده او هغه الله چې پیغمبران یې مقرر کړي دي د دې په ملګرتیا کې چې څوک هم خپل ځان قربانولو ته تیار وي هغه ته شهید ویلی شي. یا الله چې ستا د دین د قربانۍ لپاره زه د نفس نه هم انکار ونه کړم د خپل ځان نه، نو یا الله د هغې خلکو لار مې نصیب کړي. نه درېیمې درته هغه وکړو. څلورم والصالحین او د نیکانو خلکو نیک څه ته ویلی شي؟ نیک دی ته ویلی شي چې کله د الله تبارک وتعالی د طرف نه د ته کوم حکم شوي د هغې مطابق چلیږي او د کوم سیز نه چې دی منع کړی شوی دی د هغې نه دی ځان بچ کړي. د نبی علیه السلام په طریقه باندې چلیدونکي او د نبی علیه السلام د طریقې نه خلاف نه ځان بچ کول دی ته څه شي ویلی شي؟ ته صالح یې. صالح کسی نشانی نه چې دی به په ګدای ناستې او خلک پر راځي دله او په خپو پریوزي، دا خو شرک دی، دا خو تباه شوی دی. نیک هغې ته ویلی شي چې د الله تبارک وتعالی د رالیږلي حکم او د نبی علیه السلام د طریقې مطابق چلی ځان د ته نیک ویلی شي، دا نیک سړی دی. نو یا الله د داسې نیکانو لار مې نصیب کړي چې ستا او ستا د پیغمبر په لاره باندې روان دي. او الله پاک صفت څه بیان کوو ګورئ ورته اوس د آیات په آخر کې وحسن اولئک رفیقہ، او ښایسته دي دغه کسان د ملګرتیا. نو که رفیق غواړي ښایسته نو د دې خلکو لار اختیار کړه. نو تا ویلیو صراط الذین انعمت علیهم، یا الله لار راته وښایي د هغه چا چې انعام دې پرې کړی دی. انعام دته قرآن وښو، انعام والا څوک دی؟ پیغمبران دي، صدیقین دي، شهدا دي، او ورسره صالحین دي. څلور واړه یې ته وښول، یو کم او یایم نمبر آیات یاد ساتئ. تا ته یې وښویل چې انعمت علیهم، نو چې په موز کې وایئ نو دغې ته خیال بوزئ، نو موز کې به دي ستا چې کوم دی د الله سره مناجات پدی اومه د الله تبارک وتعالی سره، ضمیر بدی اوم د الله تبارک وتعالی سره، زړه بدی اوم د الله سره وابستی، او مانو او په مطلب به اوم د قرآن پوهیږي. انعمت علیهم، یا الله د پیغمبرانو لار، یا الله د صدیقینو لار، یا الله د شهداو لار، یا الله د نیکانو لار مې نصیب کړي. نو بیا وای غیر المغضوب، نلار دا کسانو چې غضب شوی دی پاغي باندې، یا الله دا هغه خلکو د لارې نه مو ساتي چې غضب پې شوی دی. نو د دین مراد يهود خلق ته، او دا رنګ د الله تبارک وتعالى عذاب چې پچا شوی دی. نو هغه منګه تاسو ته خی الله تبارک وتعالى سوره البقره 61 نمبر آیات کې هغه غضب والا را ته خی چې پچا د الله غضب دی. نو یا الله موږ به دغه لار د خلکو نه ځان بچ کوو، د دغه لارې نه ځان بچ کوو. سورة البقره 61 نمبر آیات کې هغه ته خی سوک دی الله تبارک وتعالى وای چې کله هغې د موسی علیه السلام نه سوال وکړو چې تیار خوراک به ورته میلاوېده، نو د موسی علیه السلام ورته وی تیار او حلال چې شوبه پکې نشته، څه قسم له شک پکې نشته، حلال خوراک درته میلاویږي، په دې صبر وکړئ. هغې وی نه موږ له بل څه پکار دي. الله تبارک وتعالی فرمایي وضربت علیهم الذلت، ووالی شو په دې باندې ذلت، والمسکنتو او رسوایی وباءوا بغضب من الله، او گیر شو په غصه د الله تبارک وتعالی کې، د الله تبارک وتعالی په غصه کې گیر شو. دارنګي سوره البقره سوره المائده 60 نمبر آیات کې ومه الله تبارک وتعالی د غضب والا خلق سوک دی چې غید تخی. سوره المائده 5 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي د غضب والا خلق سوک دی. 5 نمبر آیات د سوره المائده قل هل انبئكم، و ورتا آیا خبر کم تاسو لرا، بشر من ذالک، پناکار د دینا، مثوبتن په بدل کې عند الله د الله تعالی سکا، من لعنه الله، هغه څوک چې په لعنت کړی دی د لره الله، وغضب علیه، موږ ویلو غیر المغضوب علیهم، الله پاک وی او غضب دی په دمانی د الله، غصه د په دمانی د الله، وجعل منهم القرده، او وی گرزول د دین شادوگان، والخنازیر او خنزیران، وعبد الطاغوت او عبادت کوي د غیر الله. الله تبارک وتعالى او فرمایل چې دا څوک دي چې دا غینه د شادوګانو شکلونه ولا ورکړو؟ هغه يهودو چې الله تبارک وتعالى دغه خلکو د لارې نه مې وساتي، د ځوانانو نه ولا شادوګان جوړ کړو، او د مشرانو او د زیات عمر خلکو والا نه خنزیران جوړ کړو. شادوګان هر څوک یادې، خنزیران څوک نه یادې. نو مطلب دا چې خنزیران تی هم جوړ شوي او شادوګان تی هم جوړ شوي. نو یا الله د داسې خلکو د لارې نه مې وساتې. دا زمونږ په نبی علیه السلام باندې خصوصي د الله یو عظیم نعمت دی چې زمونږ شکلونه نه بدلېږي. که نه نو څنګه چې هغې هیلې جوړې کړې وې، نن وګوره په مسلمانانو کې د هغې نه زیاتې هیلې جوړې. هغې صرف دریاب ته لاره جوړه کړه او په هغې مایان راغلل، د خالی پر ورځ یې بنده کړه، خو نیولې د خالی پر ورځ نه دي. نو موږ هم وایو خپې والا اوبو ته کوي، پوه شوې؟ کړه نو زمونږ نن څومره خلق دی، دا خو د الله خصوصي انعام دی په دې امت باندې چې د نبی علیه السلام سره د الله تبارک وتعالی د طرف نه دا د رحم یو وعده ده چې ستا امت په زه په یو ځل نه تبا کوم او مخونه به ولنه مسخه کوم. دا د الله د هغه سره وعده ده. نو په کار دي چې موږ د داسې حرکتونو نه ځان بچ کوو چې ځان له هیله جوړوم. یو شی حرام دی، هغې ته څه لارې جوړی چې ځان له حلالی یا سل هغې اول د زړه نه تپوس وکړه. کله چې په الله یقینو که تا ته یو غلط سیز راځي، اول بس تا زړه تا له فتوا درکوي چې دا کار دی غلط دی. بس تا ته وویل شو زړه کې، دا ته وویل شو چې دا غلط دی، پوه شه چې دا مال یو انتباه راکړی شو. او الحمدلله رزش په قرآن او خطبې او بیانونه کېږي. هر سړي ته حلال او حرام معلوم دی، خو دوره قدرې کار دی چې بعضې خلک د خپلې خېټې نه مجبوروي او بعضې خلک چې کم دی د ننګ او د ناموس نه، بعضې خبرې د ننګ او د ناموس په وجه باندې چې کم دی، نو هغه هغې ته غورځېږي. او بعضې خلک د خېټې د وجې نه، او بعضې خلک د خپل هغه نوم نشان د پاره چې کم دی، نو په دغه خبرو کې. نو الله تبارک وتعالی دې موږ د داسې خلکو د لارې نه وساتي. دا لارې درته وخوله، انعمت علیهم کې خبره معلومه وه، او په غیر المغضوب علیهم کې مجهول. نو مجهول یې ځکه راوړو ځکه چې الله تعالی څوک په لعنت کې، نو هر طرف ته چغې شي وایي لعنتی دی او لعنتی دی. او اتفاقي لعنتی چاته ویلې دی قرآن ته، اوس ته پته ده چې اتفاقي لعنتی چاته ویلې دی. اتفاقي لعنتی هغه څوک دی چې هغه د الله تبارک وتعالی دین ورته ښکاره شي دی پټۍ د خلکو نه. دا په اتفاق د ټولو خلکو لعنتی دی، او قرآن ورته لعنتی ویلي دي. سورة البقره یو سل یو کم شپیتم نمبر آیات، دلته نږدې وګورئ، یو سل او یو کم شپیتم نمبر آیات اتفاقی لعنتی ده ته ښیي اوس قرآن کریم. ان الذين يكتمون يكننا كسان چ پټي ما انزلنا غج نازل کړي دي منغا من البينات د دلائلنا والهدى هدايت من بعد ما بينا للناس فاستغنا چ بيان کړي دي منغ دلر د پار د خلق فل کتاب په کتاب کې. اسي یو تفوس تاسو نه کومه دا کتاب دی يهودو دي کده مسلمانانو دي؟ یهود خو اله دا کتاب د هغې کېږي چې هغې د نبی علیه السلام باندې ایمان راوړي، هغې دپاره دا کتاب کېدی شي. نو خلک وایي دا آیاتونه د یهودو دپاره دي. سوچ او فکر پکې نه، دا خو الله د هغې خصلتونه ذکر کوي. که چېرې تا هم هغه کار وکړو نو ته مرتکب د هغې ګناه ګرځېدی شي. دا نه چې ګنې دا الله تبارک وتعالی د طرف نه استغفر الله عدل و انصاف نشتی. یهودو ته په یو نظر باندې الله ګوري، او مونږه تاسو ته په بل نظر باندې ګوري. نه، الله سره عدل و انصاف دی چې په یهودو کې چا ایمان راوړی دی. قرآن به انشاءالله زه به تاسو ته د هغې صفتونه ذکر کوم چې الله ولا دوه چنده ثواب به ورکوي، دوه چنده اجر به ولا ورکوي چې یهودو نه چا ایمان راوړی دی. یو هغه چې دې سره مخکینی پیغمبر او مخکینی کتابو په هغې ایمان راوړی و. دویم دا چې نبی علیه السلام راغی او قرآن راغی، دې ایمان راوړو په دې باندې دله به کفلین قرآن ورته ویلي دي دوه انډي ثواب به درته ملاوي زما استانه به زیاتي په ثواب کې. خو به شرط د دی چې دا دین ومني. دا زما دوستانو دوکه کې مونږ چې خلک چې دا د يهودو آیاتونه دي، دا چې کوم نه نو د مجوسو آیاتونه دي، دا د مشرکانو د مکی د ابو جهل آیاتونه دي، دا ټول زمونږه استا آیاتونه دي. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى فرمایي چې هغه څوک لعنتی دی چې هغه د الله کتاب پټ کړه، قرآن پټ کړی دی، کاغه د نبی علی السلام حدیث پټ کړی دی خلکو نه، او کنا هغه تورات پټ کړو، او کنا هغه انجیل پټ کړو، او کنا هغه بل د الله تبارک وتعالى یو حکم پټی. نو الله تبارک وتعالى وایي پس تاغه نه چې ما واضح کړو خلکو ته او د پټ کو فل کتاب په کتاب کې نو سدي اولائک یلعنهم الله، دغه کسان لعنت وای په دیوانی الله، ویلعنهم اللاعنون او لعنت وای په دیوانی لعنت وایونکی. نو اتفاقی لعنتی څوک شو؟ څوک چې د الله کتاب پټای. نو کدا یو سړی ولګی او د الله د کتاب مسله چې هغه د توحید مسله ده او هغه د خلکو نه پټای او ورته وی غرسونو لزی او قبرونو لزی او دارنګ د غیر الله په نوم ماي نظر نیاز ورکوي، د دین غټ چې د الله توحید د خلکو نه پټ کی، د دین غټ پټوالی بنور څنګه؟ نو چې کما دا کار کو زه په اتفاق اتفاقی لعنتی ما، او قبل یو سړی دا کار کو په اتفاق د قران چې کم دی هغه اتفاقی لعنتی دی. توبه به وباسي. نور پسې تاسو ګوري دی آیات الا الذين تابوا، مگر هغه کسان چې توبه وباسلا و اصله او درست کامل و بینو په منبر و دری خلکو ته بیان وکړه. د مولا د پاره درې شرطونه دي ورته توبه دلته. یو مولا دا چې غلطی کړی دا چې د الله تبارک وتعالى کتابه پټ کړو او حکم یې پټ کړو دی به توبه وباسي چې الله بیا به نه کو. دویم دا چې خپل عمل به صحیح کی، بیا به چې کوم دی د الله تبارک وتعالى آیاتونه د چانه او حق په نه پټای، او دریم دا چې په منبر به ودرېږي چې پر جو تیر جمعه کې ما کومه مسله د شرک کړې وا، زه د الله په حضور کې توبه وباسم او تاسو خبروم چې دا کار د شرکو خو زه نه یم پوه شوی. نو که څوک درته وایي چې دا تا کوم ځای زده کړی دی چې د مولا لپاره توبه په قرآن کې شته، وایي سورة البقره کې درته ذکر کړی دا، راشه وګوره د مولا توبه چې کوم دی 160 نمبر آیات کې د سورة البقره چې کوم دی ذکر دا، او د اتفاقی لعنتی چې چاته ویلې دی هغه مولا چې د خلکو نه د الله آیاتونه پټای، او هغه مولا چې د خلکو نه د الله تبارک وتعالى د پیغمبر سنت پټای او د هغې په ځای شرک او بدعت رواج کوي، دا په اتفاق د قرآن چې کوم دی لعنتی دی. نو یا الله تبارک وتعالى د داسې خلکو د لارې نه موږ وساتې، ولدالین او نه لار د هغه چا چې ګمراهان دي. ګمراه څه ته ویلی شي؟ لکه اوس یو سړی دی او هغه په لاره باندې روان دی، او هغه لاره چې کوم دی نو دی مخبر ته او جمعی طرف ته تللی ده. نو د دې طرف ته چې سړی روانی نو خلک وایي په دلیل روان دی جمعی ته او مخبر ته به ورسي، او که نه هغه دې طرف ته روان شي او دغه ځای ته له مخې له راشي چې زیره د جلیب جمعی او جومات ته د مخبر ته ځمه، ته به ورته وایي چې دا لار خو داسې نه ده، دا لار خو داسې ده، نو دی ګمراه شوی د لارې نه. نو تا سم کړه، تا ورته سمه لار وښوله هغه سړي ته چې ګمراه شوی د لارې نه. نو قرآن موږ ته تعلیم راکوي چې د هغه خلکو ولې چې دا سړی په دې طرف باندې روان دی او ستا خبره یې وانه اورېده، دی به تر کومې پورې ځي؟ سل کیلومیټره چې دی لټ شي، دی به جمعیه وویني او دا مخبر به وویني؟ نو دی حیران او پریشان شي چې کینی چې په جمعیه شو او مخبر څه شو. نو یا الله هغه خلک چې د قرآن او د سنت ته لارې نه اورېدلي دي او حیران او پریشان ناست دي، یا الله د هغې د لارې نه مې بچ کړي. ولد والین معنی یاد ساتئ. یا الله د هغه خلکو لارې نه مې بچ کړي چې هغې حیران او پریشان ناست دي او د لارې نه په غلط سمت باندې روان شوي دي، یا الله د هغې د لارې نه نه زه ستا په امداد سره پناه غواړم، یا الله موږ د هغې د لارې نه بچ کړي. نو د دې وجې نه تا الله تبارک وتعالى ته دا دا سوال او دا درخواست وړاندې کو چې یا الله تبارک وتعالى د داسې خلکو د لارې نه چې کوم دی نو ما بچ کړي. یدلو کا چې تا د مسلې نه واړی، سورة المائده کې 70 نمبر آیات زه تاسو ته راوړم چې تاسو د مسلې نه اړی، او یا یم نمبر آیات کې نو دا اغي مغضوب عليهم هغه خلق دي. قل يا اهل الكتاب ويا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم زیاته مکوئی په دین ستاسو کې غیر الحق کی نامناسب ولا تتبعوا اهواء قوم او تابعداري مکوئی د خواهشاتو د قوم قد ضلوا چې تحقیق گمراهان شوی دي من قبل فخوا واضلوا كثيرا او گمراهان کړه ډیر وضلوا عن سواء السبيل او رکشو د لارې نه غنا نو د ولدوالین یا الله دا هغه خلکو د لارې نه منکه چې دا لارې نه رکشوی دي نو دلته دته وي وضلوا عن سواء السبيل لکه څنګه چې تاسو ته ما په دنیا کې مثال پېښ کړ چې او سړی خپل مقصد طرف ته رواني او هغه نه په الټه لار اختیار کیه تو ورته وایي یاره ته خو د لارې نه گمراه شوی سړی دا چرته رواني نو یا الله دا هغه خلکو د لارې نه مې بچ کی چې هغه گمراهان شوی دي او د لارې سمت ورته نه معلوم نو یا الله د لارې د سمت نه مې چرته اخوا دې خوا نه کی هغه لار مې نصیب کی چې هغه تاته در رسیدونکي ده صراط الذين لار دا کسانو انعمت عليهم چې انعام کړی تا پاغي باندې غیر المغضوب لار دا کسانو چې عذاب کړی تا پاغي باندې ولدوالین او نلار د گمراهانو امين تا وی چې امين امين د دوانه دی او کله چې دا صورت دا وي نه الله دا دوامه قبول کړي نو امين دی وي په اخیری سر کې الله ته ځان وسپارو چې الله ما خو ولد دوالین پوره وي خو امين په وامه او تا ته حواله کوم تا ته سپارم چې الله دا دوامه په خپل حضور کې په خپل دربار کې قبول او منظوره کې نو تا الله تبارک وتعالی ته سوال کو نو موږ چې کله صورت ختم کو نو امتیازات تو صورت منګه بیانو نو دا صورت جامع هغه ټول احکام لره چې دا الله په کتابونو کې ذکر هم دا داسې عظیم صورت ده او سعید ابن معلا رضی الله تعالی عنه ته نبی علیہ السلام ویلی او زبل لا د جمعات نه نه موتی چې تا ته بیزی او جامع صورت هغه خیمه نو چې کله نبی علیہ السلام د جمعات نه وته نو هغه ورته وی یا رسول الله تاسو خو ماته ویلی چې زبل ته او جامع صورت خیمه هغه وی سورۃ الفاتحه دا جامع صورت ده هغه ټول احکام لره چې ټول احکام ذکر دي دا الله په کتابونو کې دا سورۃ الفاتحه موږ تاسو له سبع من المسانی هو یا تون سره د بسم الله نه چې بار بار لوستی کیږي بار بار لوستی کیږي دا یو عظیمه خزانه الله تبارک وتعالى دی امت لور کړی دا او د قران په شروع کې دا لیکل شوی دا نو د دې وجه نه دا سورۃ ممتاز دی په ذکر د دې چې دا جامع دی هغه ټول احکام لري چې مذکور دی په ټولو کتابونو د الله تبارک وتعالى کې چې سورۃ کتابونه را لګیلې دي او رد دی په دې کې په ټولو پرکو باطل وانی چې معلومیږي په سوچ او په تدبر سره او دا رنگی یهود او نصاری دا تو خود او طول اغلاری چی کفر طرف تتلون کی دی یا اللہ دا غیلار و نمی وساطه و آخر دعوانا نمی جزاکو اللہ سامرو کده یومنتو نسیونی سیونی سیونی سیونی